mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To wciąż czwartek, to wciąż poranna audycja. Zapraszamy do trójki, a minęła ósma. Krystian Hanke, czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Wertowski. Ratownicy w każdej chwili mogą zacząć akcję w Bałtyku. Po kąpieli w Darłówku zginęło dwoje dzieci. Drastyczna zmiana, dla której nie widzę uzasadnienia. Tak prezydent mówi o nowelizacji ordynacji w wyborach do Europarlamentu. O, wspólna akcja kilkuset amerykańskich redakcji w obronie niezależnego dziennikarstwa. Jeśli pogoda pozwoli, to za godzinę ratownicy wznowią w Bałtyku akcję poszukiwania dwójki dzieci w wieku 11 i 13 lat. To rodzeństwo, które zaginęło we wtorek na kąpielisku w Darłówku Zachodnim. No, fale porwały także 14-latka. Jego udało się wyciągnąć na brzeg. Niestety zmarł w szpitalu. Jak doszło do tej tragedii, o tym mówi Agnieszka Łukaszek z policji w Sławnie. Matka kąpała się razem z dziećmi, po czym odeszła na chwilę. Odeszła do 2-letniego dziecka, z którym również przebywała na tej plaży. Kiedy powróciła do dzieci pozostawionych w wodzie, niestety już ich nie widziała. Zalarmowała służby, zaczęło się poszukiwanie dzieci. Dzieci prawdopodobnie weszły do wody mimo zakazu kąpieli z powodu wysokich fal na plaży w Darłówku. W chwili tragedii miała powiewać czerwona flaga. A rodzina przyjechała nad morze z Wielkopolski. Prokuratura w Koszalinie wyjaśnia wszystkie okoliczności tej tragedii. Nie widzę uzasadnienia dla tak drastycznej zmiany, mówił prezydent w wywiadzie dla Polskiego Radia. Andrzej Duda ma dziś zdecydować, czy podpisać, czy zawetować nowelizację przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, a dotyczącą ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A zgodnie z nią w każdym z okręgów ma być wybieranych co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. PiS tłumaczy, że chodzi o uproszczenie systemu. Przeciwnicy zmian mówią, że szanse będą mieć tylko duże partie, czyli PiS i PO. I także według prezydenta zmiana doprowadzi do tego, że wielu Polaków nie będzie miało swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Zmiany, które zostały zaproponowane, powodują, że realnie ten próg wyborczy wzrasta od powiedzmy 11 do, jak ekspertyza w Senacie sporządzona wykazywała, 16,5%. No trudno się jest z tym zgodzić, żeby polska scena polityczna została tak drastycznie ograniczona, bo okazuje się, że wtedy jest ogromna część polskiego społeczeństwa, która no nie może w zasadzie skutecznie dokonać wyboru, tak? Bo z góry wiadomo, że partie, które nie mają takiego poparcia, a jest ich większość, nie dostaną się do Parlamentu Europejskiego samodzielnie. O zawetowanie nowelizacji prosiły prezydenta Kukiz 15, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem i Prawica Rzeczpospolitej. A tymczasem, jak pisze Rzeczpospolita, Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad podobną zmianą ordynacji do Sejmu. Zajmuje się tym obecnie Sejmowa Komisja. Według gazety prezydent podczas spotkania z opozycją poinformował, że będzie się tym zmianom sprzeciwiał. 69 km na godzinę po autostradach, 60 poza nimi i 40 w terenie zabudowanym. Z taką prędkością mają jutro jeździć ciężarówki. To będzie protest przeciwko policyjnej akcji TIR. Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierowcy ciężarówek nie łamią zakazu wyprzedzania na wyznaczonych odcinkach. I na przykład na dolnośląskiej części A4, gdzie takie zakazy obowiązują w dwóch w ciągu roku, wystawiono ponad 2000 mandatów. Krzysztof Zaporowski z Dolnośląskiej Komendy. Te działania prowadzone są przez dolnośląskich policjantów z wykorzystaniem m.in. radiowozów oznakowanych, ale w tym miejscu również pojawiają się radiowozy nieoznakowane. Ci kierowcy są czasami zaskakiwani, że są zatrzymywani przez policjantów w tym miejscu, są zdziwieni. Tłumaczą się w różny sposób, że nie zauważyli znaku albo na przykład ta droga była przejezdna. Kierowcy tirów będą protestować, bo domagają się także zniesienia zakazu wyprzedzania w niektórych miejscach, a tam, gdzie to niemożliwe, wprowadzenia tylko ograniczeń godzinowych. Kierowcy absurdem nazywają sytuację, gdy choć nie ma ruchu, to tworzą się korki, ponieważ sznur ciężarówek musi jechać za jednym wolno poruszającym się pojazdem. Za złamanie zakazu wyprzedzania grozi mandat w wysokości 500 zł i 5 punktów. Kilkaset amerykańskich redakcji stanęło razem w obronie niezależnego dziennikarstwa. A w gazetach, stacjach radiowych, telewizyjnych i w internecie można przeczytać i usłyszeć, że wolne media to fundament systemu demokratycznego. Ta akcja to odpowiedź na retorykę prezydenta Donalda Trumpa, który określa media mianem wrogów narodu. Od znanych dzienników takich jak New York Times czy Boston Globe po małe tygodniki lokalne ponad 300 amerykańskich gazet publikuje dziś komentarze poświęcone wartości niezależnego dziennikarstwa. Do akcji przyłączyły się także portale internetowe, stacje telewizyjne i radiowe. Każda z redakcji na swój sposób przekonuje, że wolne media odgrywają kluczową rolę w demokracji, dostarczając informacji opinii publicznej i patrząc władzy na ręce. Reporterzy i wydawcy są ludźmi i popełniają błędy. Korygowanie ich jest sednem naszej pracy. Jednak określanie niewygodnej prawdy mianem fake news jest niebezpieczne dla krwiobiegu demokracji. demokracji, pisze dziennik New York Times. Nie próbujemy zniszczyć naszego państwa, staramy się je wzmocnić, zapewnia kalifornijski dziennik The Mercury News. Wcześniej w obronie mediów wystąpiło wiele osób publicznych i polityków obu amerykańskich partii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Teraz informacje sportowe, Adam Malecki. Na kameralnym stadionie w Tallinie grali o piłkarski Superpuchar Europy. Walczyły dwie drużyny z Madrytu. Atletico, czyli zdobywca Ligi Europy z ubiegłego sezonu, pokonało po dogrywce 4-2 Real. Królewscy w czerwcu sięgnęli po trzeci z rzędu triumf w Lidze Mistrzów. Dla Atletico to trzeci superpuchar w historii klubu. Wczorajsze spotkanie w Tallinie sędziował Szymon Marciniak. Dzisiaj do akcji w europejskich pucharach wkroczą trzy polskie drużyny. Zagrają w meczach rewanżowych trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Przed tygodniem w pierwszych meczach zgodnie przegrały. Legia 1-2 z Luksemburczykami z Dudelange, Lech 0-2 z Henk, a Jagiellonia 0-1 z Chent. Legionistów czeka dzisiaj ciężkie zadanie z mistrzem Luksemburga. Ważną rolę odegra przygotowanie mentalne, twierdzi były zawodnik warszawskiego zespołu Tomasz Sokołowski. Dostarcza nam Legia tego niepokoju i nawet drużyna słabsza, ale bardziej zorganizowana, w lepszej dyspozycji sportowej, taktycznej, może sobie poradzić z lepszym zespołem i ciężkie, trudne zadanie czeka Legię. Czasami to przez mańkę jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Żeby im nogi nie pętało, bo wiem, jak to jest z głową. Gdy jest zaprzątnięta czym innym, to wtedy nie funkcjonuje cały organizm i cała drużyna. Początek meczu Legii o 20:00, o 20:15 w Poznaniu Lech zagra z Henk, a o 20:30 na wyjeździe Jagiellonia Białystok zmierzy się w Belgii z Chent. W Kielcach trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych do lat 18. Niestety w ćwierćfinale nie wystąpią Polki. Przegrały 20-30 z Danią. Biało-czerwone zagrają dzisiaj o 13 miejsce z Japonią i liczą na wygraną na zakończenie turnieju, mówi Aleksandra Olek, kołowa naszej reprezentacji. Będziemy starać się pokazać z jak najlepszej strony, wygrać z Japonią. Myślę, że mamy jeszcze bardzo dużo siły, żeby dograć i wygrać to następne miejsce. Wysokie cele stawia sobie także Natalia Partyka. Polka awansowała do turnieju głównego World Tour w tenisie stołowym, który rozgrywany jest w Bułgarii. W eliminacjach singla Partyka pokonała reprezentantkę z Indii oraz Puerto Rico, a w pierwszej rundzie turnieju głównego zagra z Japonką Honoko Hashimoto. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. No, kibice wierzą, że ten pojedynek Polska kontra Benelux jednak będzie zwycięski. Zobaczymy. Jeśli chodzi o pogodę, to chłodno się zrobiło, ale tylko w studiu, bo za oknem pewnie ciepło. Dziś w Warszawie 26 stopni ma być, podobnie w Toruniu, Poznaniu, Pile i Katowicach, i te miasta mieszczą się gdzieś tak w środku stawki, bo tak, najchłodniej w Trójmieście i Suwałkach 23, w Elblągu, Olsztynie i Białymstoku 24, a w Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie 25 stopni. Cieplej, bo 27 w Gorzowie, w Zielonej Górze i Opolu. Najcieplej we Wrocławiu i Szczecinie 28. No i tak, na niebie ma być słońce, troszkę chmur. W Warszawie te chmury już widać za oknem. Z tych chmur, być może nie w Warszawie, ale na Pomorzu, Mazurach, Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim popada deszcz. Gdzieniegdzie może także zagrzmieć. Wiatr będzie słaby, ale wschodni. Tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej nieco mocniejsze, a ciśnienie 1004 hektopaskale. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Ciesz się piękną pogodą jeszcze dłużej. Teraz możesz przeżyć cudowną jesień, podróżując do wyjątkowych miejsc na całym świecie. Lataj z Emirates w doskonałych cenach już od 1838 zł aż do 12 grudnia 2018 roku. Rezerwuj loty do 19 sierpnia i ciesz się świetną pogodą jeszcze w tym roku. Odwiedź emirates.com/pl. Obowiązują ogólne warunki przewozu.

Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj wielka defilada wojskowa, tysiące żołnierzy i też tysiące, właściwie ponad 100 tysięcy chyba widzów, którzy przybyli specjalnie po to, żeby tę defiladę obserwować, ale w tych uroczystościach to, co chyba też uderzało, to kompletny brak przedstawicieli opozycji. Pana też to uderzyło? Ja byłem w tym samym czasie w innych miejscach, to znaczy w Ostrowie i potem w Radzyminie, bo mimo iż konkurencja centralnych obchodów była bardzo duża, bo rzeczywiście z tego, co mi opowiadano, widowiskowość tego była fascynująca. No to była chyba największa tego typu manifestacja wojskowa tak dotychczas w historii. Zdecydowanie, przynajmniej w tej wolnej Polsce. I miało to swoje, z tego co mi opowiadano, wspaniałe efekty takie wizualne, ale na szczęście z mojego punktu widzenia Warszawa nie wesprzała wszystkich potencjalnych uczestników wielkich, wielkich uroczystości i podobnie wielkie uroczystości były w Ostrowie i w Radzyminie. I tam muszę powiedzieć, że przedstawiciele opozycji, nawet tej totalnej, byli, choć nie w nadmiarze, powiedziałbym, raczej symbolicznie, ale byli. Czyli to nie jest tak, że tak powiem, opozycja zbojkotowała całkowicie obchody 15 sierpnia? Nie, natomiast zdecydowanie poza Warszawą jest pewien inny jeszcze klimat, na szczęście może, dlatego że akurat powiat wołomiński jest w rękach opozycji, jeśli chodzi o radnych, jeśli chodzi o stanowisko i starosty, ważne stanowiska w gminie i w mieście Wołomin, Radzymin, one nie są w rękach przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. I w związku z tym no, siłą rzeczy musieli być obecni, władze samorządowe musiały być obecne na tych uroczystościach, ba także jako współorganizatorzy, także wydaje się, że na szczęście nie było to możliwe, by taki bojkot pełen mógł nastąpić, a po naszej stronie oczywiście było to oczywiste, że jesteśmy i chcemy być. I niewątpliwie przedstawiciele, senatorowie, posłowie, radni Prawa i Sprawiedliwości byli jak co roku w dużych ilościach i dominowaliśmy, ale takiej konkurencji nikt nie uprawiał. Wczoraj w Warszawie odbył się również marsz ONR. Próbowała zatrzymać grupa obywateli RP, którzy urządzili kontrmanifestację. No i obecny, czy informujący na ten temat między innymi poseł Platformy, poseł Szczerba, mówił o tym, że policja, która ochraniała marsz ONR-u i nie pozwalała go zablokować przeciwnikom, tak naprawdę doprowadziła do tego, że mieliśmy do czynienia ze wspieraniem faszyzmu. Jak się pan odnosi do tego i czy ONR, krótko mówiąc, czy ONR ma prawo funkcjonować w polskiej przestrzeni publicznej, tak jak inne siły? No oczywiście ma prawo funkcjonować tak jak inne siły. No ale to nie jest właśnie propagowanie faszyzmu, nacjonalizmu, ksenofobii i wszystkich innych złych rzeczy? To znaczy obóz narodowo-radykalny ma prawo istnienia tak długo, jak jest organizacją legalną. Na tym polega tolerancja, żeby właśnie mieć w sobie taki komfort, umiejętność tolerowania idei, czy ideologii, czy poglądów, z którymi się nie zgadzamy. Poseł Szczerba nie rozumie prawdopodobnie tego pojęcia i nie jest w stanie wejść na takie piętro wrażliwości, by wokół niego mogły istnieć poglądy, z którymi się nie utożsamia. Oczywiście inwektywy pod adresem ONR-u nie od dzisiaj towarzyszą tej organizacji. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli dzisiejszy ONR odwołuje się do księdza profesora Jana Salamuchy, do profesora Bolesława Sobocińskiego, do Jerzego Iłakowicza, do Edwarda Kamienica, pułkownika Stanisława Kasznicy. I ja tak mogę długo, bo to są wszystko ONR-owcy. I to jest ten sens dzisiejszego ONR-u, czyli wspaniała polska prawica, inteligencja, która pracowała, bardzo ciekawy przed wojną i w czasie wojny program patriotyczny, z którym nie trzeba się zgadzać, ale którego na pewno nie można nazwać faszystowskim w rozumieniu takim, jak dzisiaj się przypisuje, czyli de facto utożsamiany z nazizmem. To jest obraźliwe wobec tych ludzi, bo oni ginęli w obozach koncentracyjnych, walczyli z Niemcami, z Sowietami, potem część nich przeżyła, byli to żołnierze wyklęci, więc w związku z tym po prostu jest to haniebne, jeżeli chce ich się tamtych ONR-owców wrzucić do takiego worka. Natomiast jeżeli dzisiejsi działacze ONR-u chcą się utożsamiać z pałkarzami akademickimi, którzy nie mogli znieść widoku studentów pochodzenia żydowskiego i to jest jakby ten ideał dzisiejszego ONR-owca, no to są narzędzia, żeby uznać, że taka organizacja nie ma prawa funkcjonowania w demokratycznej przestrzeni. Ale ja znam akurat działaczy ONR-u dzisiejszego i oni się nie odwołują do tamtych, podobnie jak na przykład PPS, zwolennicy dzisiaj PPS-u, i odwołują się do pałkarzy PPS-owskich przedwojennych, mam nadzieję. A propos jeszcze ONR-u, tuż właściwie w okolicach tych uroczystości wczoraj ukazała się taka duża rozmowa z Janem Tomaszem Grossem w Onecie. Rozmowa dotyczyła ustawy, nowelizacji ustawy o IPN, ale fragment dotyczył też właśnie kwestii ONR-u i związków, bądź braku związków między ONR-em a PiS-em i Jan Tomasz Gross mówi w ten sposób. Reżim pisowski sam siebie uważa za następcę endecko-onerowskiej tradycji. Jakiego rodzaju są to klimaty, wiedzą doskonale ludzie, którzy badają okres dwudziestolecia międzywojennego. To symbole, ale niewątpliwie minister Brudziński ostatnio wykazał się troską o dobre samopoczucie ONR i jako dowód tych związków między ONR-em a PiS-em Jan Tomasz Gross podaje informację, że nowo wprowadzone święto Chrztu Polski, które będzie obchodzone 14 kwietnia, to jest też święto, kiedy powstanie ONR-u w 1934 roku. O. Tak. No, jedyne koronny dowód. Prawdziwe, tak. Jedyne zdanie prawdziwe to to ostatnie. Rzeczywiście 14 kwietnia 1934 roku powstała deklaracja ONR-u, podpisana przez część zresztą tylko wtajemniczonych działaczy w istniejącej organizacji polskiej, czyli takiej tajnej strukturze ONR-u, no ale reszta zdań zupełnie nie przystająca do rzeczywistości. Bez wątpienia znowu również pan profesor nie zna różnicy między dwoma słowami tolerancja i akceptacja. W Prawie i Sprawiedliwości, jeśli mogę od kuchni spojrzeć na tę formację, bo ja sam nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, dominuje ewidentnie duch i pamięć o Józefie Piłsudskim. Natomiast mam nadzieję, że nie dominuje pamięć o Berezie Kartuskiej. I to jest ta różnica. Bez wątpienia jesteśmy jako formacja Prawa i Sprawiedliwości może nawet za bardzo włączona w ten pozytywny mit Józefa Piłsudskiego jako człowieka, który odrodził Rzeczpospolitą. Ja akurat mam bardziej poglądy, jak pan pewnie wie, panie Pawle, narodowe i w związku z tym raczej próbuję powściągnąć te pro-piłsudczykowskie emocje wewnątrz formacji Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nie ma tam żadnych pozytywnych emocji dotyczących historii ONR-u. Ja przynajmniej ich nie widzę w ogóle. No ale taka zbitka publicystyczna coraz częściej występuje. Przepraszam, bo chcę tylko dokończyć. Tak. Taka zbitka publicystyczna coraz mocniej występuje. To znaczy taka hasło, że tak naprawdę PiS jest przedłużeniem tych najbardziej radykalnych organizacji narodowych, a tym wspólnym mianownikiem jest właśnie, zastanawiam się co, pewnie nacjonalizm. I to stąd ten Jan Tomasz Gross jest tutaj bardzo dobrym przykładem tego takiego spojrzenia. Tak, w tym sensie oczywiście warto słuchać ewentualnie takich głosów, by jeszcze mocniej się przekonać, że dla Polaków niewątpliwie wspólnota narodowa jest bardzo ważnym dziedzictwem, które go nie chcemy zagubić, tylko chcemy w nim funkcjonować. To jest wybór, wydaje mi się, znacznej części Polaków, więc w tym kontekście okej, jesteśmy nacjonalistami. Mnie to słowo w takim kontekście miłości do ojczyzny nie przeszkadza, choć oczywiście prawdopodobnie lepszym jednak słowem jest to, że jesteśmy patriotami, to znaczy czynnymi, dającymi świadectwo przywiązania do ojczyzny, a niewątpliwie znaczna część intelektualistów zachodnich czy amerykańskich widzi raczej rozwój świata w kierunku nowego neomarksizmu, jakby go nie zdefiniować. No i tego Polacy akurat nie akceptują, tolerujemy jak najbardziej. Natomiast nie jesteśmy związani z racji własnego doświadczenia historycznego do takiej inżynierii, która by pozbawiła narody prawo do istnienia. Jeszcze jeden wątek historyczny, który wplata się we współczesne dyskusje. Mianowicie coraz częściej to się pojawia w zarzutach wobec szczególnie niektórych posłów Prawa i Sprawiedliwości, czy polityków Prawa i Sprawiedliwości, pojawia się zarzut, czy pojawia się hasło, że to jest neo-PZPR albo nowy PZPR. Czy sam fakt, bo to jest tak naprawdę to istotne pytanie, czy sam fakt przynależności do PZPR w przeszłości dyskwalifikuje jeszcze dzisiaj kogoś z udziału w życiu publicznym, czy nie? Jak pan na to patrzy? No ja tu mam nadzieję oryginalne stanowisko, chociaż może źle mówię, nie powinno być ono oryginalnym. Moim zdaniem wszyscy członkowie PZPR-u, niezależnie od tego, czy są dzisiaj w PiS-ie, w Platformie, czy w jakiejkolwiek innej formacji, powinni przepraszać za to, że zbłądzili i wstąpili do partii, która była podtrzymującą reżim obcy i obcą dominację. I co do tego nie mam cienia wątpliwości. Natomiast to, że należą się takie przeprosiny ze strony oczywiście osób, które chcą być w życiu publicznym i z różnymi członkami PZPR-u, także byłymi w naszej formacji, rozmawiałem osobiście i proponowałem im taki styl jakby wychodzenia z tego dziedzictwa. No i co? I udało się, że tak powiem, ten styl? Nie udało się. No oczywiście mnie jest łatwiej, bo ja nigdy w życiu nie byłem ani w żadnej organizacji komunistycznej, młodzieżowej, ani w PZPR-ze, więc być może nie rozumiem tego dylematu. Natomiast niewątpliwie z punktu widzenia takiej logiki bardzo prostej, to jeżeli ktoś był członkiem PZPR-u, nawet szeregowym w okresie PRL-u, to znaczy, że swoją obecnością, członkostwem w tejże partii podtrzymywał reżim niepolski i mógł robić dużo dobrych rzeczy w związku z tym, że jako fachowiec wykonywał właściwe czynności, ale dokonał złego wyboru. I tu musimy niestety postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Jan Żarn, senator Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop Asus z procesorem Intel Celeron oraz Windows 10, oszczędzasz 50 zł, płacąc jedyne 1249 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite w zestawie z tabletem, zapłacisz jedynie 1599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Tereska, dla twojego serca na 6 liter Wicard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz. Są tabletki Wicard. Suplement diety Wicard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi. I ostrzyż długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do soboty 18 sierpnia kiełbasa podwawelska Ekstra Nowe kosztować ma 10,99 za kilogram, a brzoskwinie 3,79 za kilogram. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Cześć, tu Robert. Chciałbym polecić outlet Toyoty. Kupiłem tam nową, hybrydową RAV4. Dostałem bardzo dużo opcji. Na przykład pakiet Style, lampy Bilet, super felgi, osiemnastki. Zawsze myślałem o SUV-ie, takim prawdziwym, tylko nie wiedziałem, czy będzie mnie stać. A teraz mam legendę, prawdziwą legendę, czyli nawet więcej niż chciałem. A jeszcze zaoszczędziłem 15 tysięcy złotych, więc to miłe zaskoczenie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My tu gadu, a 8.30 już minęła pół minuty temu. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. O 12.30 prezydent Andrzej Duda wygłosi oświadczenie w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego dotyczącej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, poinformował o tym rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. 27 lipca Senat przyjął bez poprawek nowelizację kodeksu wyborczego, według której każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Prezydent w wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie widzi uzasadnienia dla zaproponowanej zmiany. Zaznaczył, że przez nią wielu Polaków nie będzie miało swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Zarejestrowano już 3 komitety wyborcze w wyborach samorządowych. O poranku w Polskim Radiu poinformował o tym szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Chodzi o partię Razem, koalicję PO i Nowoczesnej, a także o PSL. Hermeliński przypomniał, że zgodnie z prawem kampanię wyborczą można prowadzić od dnia ogłoszenia rozporządzenia premiera o terminie wyborów, a czas zgłaszania komitetów upływa 27 sierpnia. Szef rządu ogłosił, że wybory samorządowe będą w niedzielę 21 października, druga tura 4 listopada. Mieszkańcy Jersey City złożyli wystarczającą liczbę podpisów pod petycją referendum w sprawie odrzucenia uchwały dotyczącej przeniesienia pomnika Katyńskiego z Exchange Place. Konsul Maciej Gołubiewski ostrzega, że nie zapewnia to pomnikowi miejsca na stałe. Władze Jersey City muszą teraz poruszyć kwestię pomnika podczas obrad Rady Miasta w połowie września. Radni mogą zagłosować albo za rozpisaniem referendum, albo za pozostawieniem monumentu w dotychczasowym miejscu. Burmistrz miasta Steven Fulop pod koniec kwietnia zgłosił projekt stworzenia parku na terenie, gdzie stoi monument. Polonijni liderzy zarzucali mu, że zrobił to za ich plecami. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I ponownie Patrycjusz Wyżga. Operacja Orlen plus Lotos przechodzi do następnej fazy. Spółka z Płocka złożyła do Komisji Europejskiej analizy dotyczące połączenia z firmą z Gdańska. Orlen musi czekać na zielone światło z Brukseli. Prezes koncernu Daniel Obajtek liczy, że nie trzeba będzie czekać zbyt długo. Nasz scenariusz oczywiście jest taki, że chcielibyśmy uzyskać decyzję w pierwszym półroczu 2019 roku, a cały proces przeprowadzić w trzecim kwartale 2019 roku. Pod koniec lutego PKN Orlen podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% akcji gdańskiej firmy. Jeśli operacja się powiedzie, będzie to największa fuzja w historii polskiej gospodarki. Zagraniczne wakacje coraz popularniejsze. W porównaniu do poprzedniego roku prawie 45% więcej turystów wyjechało z Polski z biurami podróży w czerwcu i w lipcu. Czytamy w Rzeczpospolitej. Wycieczki są tańsze, średnio o 200 zł. Na półmetku wakacji najpopularniejszymi kierunkami były Portugalia, Hiszpania, Turcja, Włochy i Egipt. Cios za ciosem, wymiana uderzeń trwa. Władze Turcji podwoiły cła na niektóre towary importowane ze Stanów Zjednoczonych, w tym samochody osobowe, alkohol i tytoń. Według Ankary to odpowiedź na celowe ataki Amerykanów na turecką gospodarkę. Przypomnijmy, w piątek prezydent Donald Trump poinformował, że zezwolił na podwojenie taryf nałożonych na eksport tureckiej stali do 50% i aluminium do 20%. Decyzja Białego Domu spowodowała gwałtowny spadek notowań liry tureckiej, co niektóre agencje nazwały pełnowymiarowym kryzysem walutowym. Po 9.30 w Trójce informator ekonomiczny będzie m.in. o raporcie Najwyższej Izby Kontroli. NIK zbadał problem kredytów walutowych udzielanych w latach 2005-2017. Zawinił przede wszystkim brak lub też bardzo niska aktywność instytucji administracji publicznej zobowiązanych do ochrony konsumentów. Więcej o tym za godzinę. Do usłyszenia. Przed nami, a w zasadzie już się rozpoczął parę godzin temu, ciepły czwartek. 23 stopnie w Trójmieście i w Suwałkach, 26 w Kołobrzegu, Bielsku Białej i Warszawie, do 28 w Szczecinie i we Wrocławiu. Prawda, że ciepło i ładne? Prawda. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, wschodni, nie będzie przeszkadzał, a na niebie słońce. No ja tak staram się od kilku dni Państwu jakoś tę prognozę pogody urozmaicić. Dodaję, że gdzie niegdzie może zagrzmieć, popadać. No to dziś na Pomorzu, na Mazurach, Suwalszczyźnie i Pogórzu Karpackim proszę być gotowym, ale nie wiem w sumie, czy potem to się sprawdza, czy nie, czy ten deszcz rzeczywiście pada, a Państwo nic nie piszą, że się sprawdziło, a ten deszcz to tu, ale nie taki i nie za mocny. Proszę dać znać koniecznie, no bo nasza skrzynka nadal czynna. ranek@polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Radka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zerkam na zegar. 23,5 minuty pozostały do godziny 9. Problem zebry, którym dziś zajmujemy się o poranku, wciąż nie do końca rozstrzygnięty. Czy zebra to biała w czarne paski, czy czarna w białe paski? Ale jeszcze Państwo nadsyłają swoje propozycje rozwiązania tego dylematu. Bardzo dziękuję od razu. No i może zaproszę od razu do piosenki dnia, bo to jest już najwyższy czas na taką właśnie. Joe Strummer dziś. Rose of Erin, proszę posłuchać. A ja przypomnę, że 71335, gdyby ktoś preferował SMS-y, to numer właściwy. A można też po prostu wykręcić nam numer i opowiedzieć słów kilka, 22 i 7 trójek. The rose is all. to jest tytuł. Tak troszkę w tle gdzieś tam zabrzmiał. Sovereign. Joe Strummer, nasza piosenka dnia. Podobało się? Takie pytanie. No jest euforia. No dobrze, znaczy będzie jeszcze parę razy na antenie Trójki dziś, więc będzie można posłuchać. Cieszę się. To oczywiście pingwiny. Nie z Madagaskaru, nie z Madagaskaru, a z Kapsztadu. Za 19 minut dziewiąta. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. I Łukasz Karusta. Myślałem, że to te czarne zebry. Nie, nie, dzisiaj zebry, to mamy inny dylemat z zebrami, a to były piękne. No wiem. To zapowiedzmy, że przedostatnia w tym roku odsłona Męskiego Grania już w najbliższą sobotę w Warszawie. W Forcie Bema stawi się imponujący oddział. Centrum dowodzenia obsadzą Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło, Illusion, Jazz Band Młynarski Masecki, Nosowska i Pogodno. I nagle zbladł. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Radio kranów różowy szum. Będzie pogodno i będzie pogodno. Będzie też Męskie Granie Orkiestra oczywiście, a na mniejszej scenie będą przegrywać Miro Kępiński, Bas Astral, X-Igo, Nixis, Rosalie czy Snowman. To wszystko w Warszawie, w Fortach Bema już w najbliższą sobotę. A także w sobotę, ale również w piątek, bo już jutro się zaczyna. Zaczyna się Olsztyn Green Festival, a tam m.in. Warius Manks, Dawid Podsiadło, Król, Luke, Bitamina, Cortez, New People, Arek Jakubik, czy o co chodzi? To właśnie ten pan. O co chodzi? To w tej chwili taka wschodząca gwiazda, teledysk do tego utworu, do utworu Nie, nie. Od listopada zanotował na YouTubie już 59 milionów wyświetleń, a inny, nagrany z Taco Hemingwayem, Nowy Kolor, 37 milionów. A w sobotę zagra w Olsztynie. Wariacie, wagi na oczy, młoda dama. Twoja mina, kiedy mówię nie nara. Facepalm, facepalm, facepalm, ho ja. Kiedy widzi mnie, to chce pobić sama. Wariacie, wagi na oczy. O co chodzi? A jeśli chodzi o koncerty dzisiaj, to ciekawie prezentują się propozycje łódzkie. Po pierwsze, trwa tam 11. Letnia Akademia Jazzu. W jej ramach dzisiaj w klubie Wytwórnia wystąpi Stanisław Sojka w asyście Tria Wojciecha Karolaka. Będzie dużo swingowania na dawną modłę, który, jak mówią sami muzycy, z górą 40 lat nie istnieje ani w eterze, ani w klubach, ani na koncertach. Na pewno na tym koncercie pojawią się utwory, które Sojka z zespołem Karolaka nagrali na wspólną płytę Swing Communication, a na koncercie brzmią tak. Z innych łódzkich koncertów to w Fabryce Sztuki w ramach coczwartkowych darmowych koncertów pod szyldem LDZ Alternatywa wystąpi Alameda. Tam też zapraszamy. A z tych mniejszych koncertów, a niewielkich festiwali, no bo o nich też przecież mówimy, to wspomnę jeszcze o występie Zawojama Quartet. To jutro o 20 w La Bohème w Warszawie. To trochę gypsy jazz, ale taki porywający do tańca, także rytmy latynoskie, ale także ballady. Dużo improwizowanych fragmentów, dzięki czemu każdy koncert jest inny i wyjątkowy. Polecamy na Żoliborzu w Warszawie Zawojama Quartet. To jeszcze jedna zapowiedź. Zespół Kult pod koniec września ruszy w trasę koncertową. Oczywiście, jak co roku, pomarańczowa trasa. Zacznie się od koncertów w Londynie i w Dublinie 22 i 23 września. Jej polską, tą znacznie dłuższą odnogę, rozpocznie występ 19 października w Radomiu. A pomiędzy tymi wydarzeniami doszedł właśnie dodatkowy koncert na Islandii. Kult zagra w Reykjaviku 30 września. Dziewczyna bez zęba na przedzie, a w tle lodowce. Możemy to sobie wyobrazić. To może być piękny koncert. A muszę to sobie wyobrażać? No spróbuj, nie? Lodowce sobie wyobrażam. No dobrze, albo taki na przykład koncert Kultu razem z Sigur Rós. To by było coś dopiero. Wybrałem cię spośród milionów. Wybrałem tak, jak mogłem wtedy najlepiej. Wpuściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co gdzie i kiedy. Ten dzień przywitał nas ulewą. W tym wietrze sypu z listopada. Uciekłaś wtedy moją stroną lewą. To jeszcze jest głupota, czy już strada? Czy myślałaś o tym, co się może stać między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Tak, to Kult przed wyjazdem do Islandii, wylotem nawet. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. To był Muzyczny Rozkład Jazdy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. No to na koniec jeszcze panowie, którzy wczoraj dali czadu w Parku Sowińskiego. Oj, działo się działo do późnej nocy. No a potem rano trzeba było wstać. Za 12 minut godzina 9. Nothing but thieves. Flooding with an addiction I can't shake up. My mouth is dry, I self-medicate. To come down, won't cure yourself. It's driving you away. Doctor, please, I can't switch off. I lirycznie, i rock'n'rollowo powrócą do Polski jeszcze, zdaje się, tej jesieni, albo na początku przyszłego roku do Poznania. Pani Dagmara pisze, że ciśnienie jest tak niezdecydowane, że trzeba się zdecydować na drugą kawę. No to jest jakiś pomysł. Słońce już zagląda tak wrześniowo do biura. No tak gdzieś tam ten wrzesień na horyzoncie. No właśnie, a zebry, dopisuje słuchaczka, są monochromatyczne. Bardzo dobre, bardzo się podoba. A propos zebr, to właśnie, to przecież takie proste, bo pytaliśmy, czy zebra biała w czarne paski, czy czarna w białe. Należy usunąć paski i zobaczyć, jaki kolor jest pod spodem, podpowiada słuchacz. Bardzo dobre. A naukowo to uzasadniałoby się tak. Zebra jest czarna, białe paski, a to wynika po prostu z życia płodowego. W życiu płodowym zebra jest czarna. Paski się po prostu tworzą jako moment ochronny. I tyle w tej sprawie. Dzięki. Zebry są zdecydowanie czarne, czy też ciemne w białe pasy i to wynika z obecności muchy CC w rejonach, w których one się mieszkają, a mucha CC nie siada na jasnych polach. I w toku ewolucji zebry zaczęły mieć coraz więcej jasnych pasów, żeby nie chorować na chorobę zwaną naganą. I to jest odpowiedź na to pytanie. Bardzo dziękuję. Szukaliśmy jej od godziny 6:00. Wreszcie jest. Pozdrawiam serdecznie wszystkich odpowiadających. Za 7,5 minuty dziewiąta to teraz w podróż się wybierzemy. Dwie panie znów. Wygląda słodko i niewinnie, ale kto się narazi, zostanie dźgnięty celnie wymierzoną, piekielnie inteligentną ironią. Do tego śpiewa jak anioł. Gdyby była syreną, wszyscy marynarze rozbiliby się na skałach. Ja tam jadę. Katarzyna Borowiecka. Nigdzie nie jeżdżę, naprawdę. Państwo znają jej aktywność antenową. Jeździ i nadaje skąd się da. Na wakacje nie jeżdżę. Ciut bliżej prawdy, podrążmy. Pojechałam w zeszłym roku na dwutygodniowy urlop do dużego miasta pod tytułem Nowy Jork. To odpoczynek mój wyglądał tak, że wstawałam najpóźniej o 8:00, wychodziłam, wracałam wieczorem i sprawdzałam, ile kroków zrobiłam i to było zwykle około 20 kilometrów. Tylko zawodowi chodziarze udźwigną. No ale skoro nie umiesz się położyć i opalać, to chodź. Leżenie i opalanie się to jest dla mnie męka, więc nie praktykuję. Jak zdarza mi się wyjeżdżać w jakiejś grupie albo w jakiejś parze i ktoś chce się opalać i leżeć na plaży, to ja po pierwsze tę znajomość poddaję w wątpliwość. Słusznie, na plażę chodzą podejrzane typy. A po drugie to wytrzymuję 10 minut, jest mi gorąco, nie mogę czytać, bo jest za duże słońce. Jeszcze piasku jest za dużo i wody najprawdopodobniej. A jak już ogarniesz rozmiar nieszczęścia, to... Szukam jakiegoś schronienia i to schronienie zwykle znajduję w jakimś muzeum, albo w jakiejś kawiarni, albo w jakiejś cukierni. Słodko. Jesteś w stanie porzucić towarzysza podróży, jeśli zaciągniecie na plażę? Tak. Wszyscy ostrzeżeni? Zastanawiam się czasami, czy na Księżycu jest może chłodniej, bo ja bym najchętniej tam poleciała. Kosmicznym pomysłem wakacyjnym jest też maniakalne zwiedzanie muzeów, co uprawiasz. Na Bronxie poszłam do Muzeum Bronxu i akurat była wystawa komiksów człowieka, który pochodził z Bronxu. To mi się bardzo podobało. Że też się odważyłaś. Osoba, która mi towarzyszyła w tej podróży, bardzo chciała pójść na mecz baseballowy Yankeesów. Poszłam i to było w sumie przyjemne i żeby było śmieszniej, to wpadłam w jakiś szał. Co ten Bronx robi z kulturalnych kobiet z awersją do gorąca i piasku? Kupiłam sobie czapkę baseballówkę, którą już komuś sprezentowałam, bo ja okropnie wyglądam w takich czapkach. Nikt w tym dobrze nie wygląda. Mam dziwne uszy, które się kompletnie nie nadają do takich czapek. Zjadłam dwa hot dogi, a nie jem mięsa. Zaczynam się bać. Sportu to tam w ogóle jest niewiele. Ciągle są przerwy i na przykład jest tak zwana kiss cam, czyli ludzie się całują, jak ich pokażą. Było mnóstwo reklam, było mnóstwo ogłoszeń, że ktoś skończył szkołę i mu gratulujemy. Kasia jest bardzo zajęta, ale na miejscu redakcji sportowej pomyślałabym o niej. Kompletnie nie wiem i właściwie chyba nikt, kto nie mieszka w Stanach Zjednoczonych, nie wie, o co chodzi w baseballu. I w końcu otworzyłam w telefonie Wikipedię i zaczęłam sprawdzać, jakie są zasady. No kibic marzeń. Właściwie krzyczałam z radości w nieodpowiednich momentach i wszyscy dookoła na mnie dziwnie patrzyli. No i w końcu znowu kupiłam sobie hot doga. Unikając tym samym bęcków, bo z zatkaną buzią się nie kibicuje. Złożona osobowość. Od muzeum po mecz baseballa. I jeszcze poszłam na Onegina do Metropolitan Opera, jak amerykański balet tam występował w wakacje. To było bardzo piękne przeżycie. Onegin? O, nie każdy za Kasią nadąży. Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka, bardzo dziękuję. Ja bym mógł nawet zostać kibicem baseballa, tylko nie wiem, czy z tymi hot dogami bym nadążył. Ale zobaczymy, warto się przekonać. A zasady są rzeczywiście trudne. Trzeba zdobyć bazę i to jest kluczowa sprawa. Bardzo dziękujemy już. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Zebry są, pingwiny są, to czas na tygrys. Za 4:09. A to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys.